بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایا کہ طاعات کے ساتھ تقاضا معصیت موجب قرب ہے اور معصیت کے ساتھ عدم تقاضا موجب قرب نہیں ہو سکتا، بلکہ ارتکاب سے پہلے جو اس تقاضے کی وہ مخالفت کرتا تھا کہ وہ مقاومت نفس اور مجاہدے کی ایک فرد تھی کہ وہ موجب قرب ہے. اس منقول میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے تقاضا معصیت کا ذکر فرمایا کہ معصیت کا تقاضا ہوتا رہے لیکن اس پر عمل نہ کرے. عمل صرف نیک کرے تو عمل نیک کرتا رہے، تقاضا سو دفعے بھی ہوتا رہے گناہ کا، صرف تقاضے پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تقاضا غیر اختیاری ہے. گناہ اور ثواب اختیاری کاموں پر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، غیر اختیاری پر نہ ثواب ہے نہ عذاب. اختیاری کام پر ثواب بھی ہے عذاب بھی. اپنے اختیار سے گناہ کرے گا عذاب ہوگا، اپنے اختیار سے نیکی کرے گا ثواب ہوگا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ثواب اور عذاب کو صرف اختیاری کاموں پر مرتب فرماتے ہیں. خود کرو نیکی کرو ثواب، گناہ کرو عذاب. خود کرو تو ہم خود نیکی کماتے ہیں، ہم خود گناہ کماتے ہیں. جنت اور دوزخ اختیاری ہیں، انبیاء درکار عقوبا اختیار، کافران درکار دنیا اختیار. انبیاء درکار دنیا جبرین، کافران درکار عقوبا جبرین. انبیاء علیہ السلام کے طرز اور کافروں کے طرز میں بڑا فرق. انبیاء علیہ السلام آخرت کو اختیاری سمجھتے ہیں اور دنیا کو غیر اختیاری سمجھتے ہیں. کافر دنیا کو اختیاری سمجھتے ہیں اور آخرت کو غیر اختیاری سمجھتے ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. آخرت اختیاری ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنی ضروری ہے. گناہوں سے بچنا، کفر سے بچنا ضروری ہے. جی جی ہاں، وہ آخرت کو غیر اختیاری سمجھتے ہیں. بس جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی خود ہی مل جائے گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلطی ہے. آخرت اختیاری ہے. دوزخ میں جانا چاہو تمہاری مرضی، جنت میں جانا چاہو تمہاری مرضی. یہ ان کا بہت بڑا انعام ہے. کیونکہ اصل تو آخرت ہی ہے، دنیا تو صرف آخرت کا ایک ذریعہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیت ہے. گندم از گندم میں رویت جو زجو، از مقافات عمل غافل مشو. گندم کا بھی ڈالو گے تو گندم اگتی ہے. کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگاتا. جو کا بیج ڈالو تو جو اگتے ہیں، اگاتا کون؟ اللہ تعالیٰ اگاتے. ایسے ہی جنت کا بیج ڈالو گے تو جنت اگے گی. کون اگائے گا؟ اللہ تعالیٰ اگائے گا. اور کون اگائے گا؟ دوزخ کا بیج ڈالو گے تو دوزخ اگے گی. کون اگائے گا؟ اللہ تعالیٰ اگائے. اور کس نے اگائے؟ اس لیے سمجھدار کا کام یہی ہے کہ آخرت کی تیاری میں لگا رہے. دنیا کی کوشش کرے بقدر ضرورت، زیادہ پریشان نہ ہو، کیونکہ روزی فزوری بے رسل. ایک طالب علم نے پڑھا کہ روزی فزوری بے رسل، کہ کھانا زبردستی مل جاتا ہے. دنیا کا جو کھانا لکھا ہے اس کی قسمت میں وہ ضرور ملے گا، زبردستی ملے گا. تو ایک طالب علم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زبردستی مجھے کھلا دیا جائے، میں نہ کھاؤں؟ خیر جو کہا آج میں نہیں کھاؤں گا، آج میں نہیں کھاؤں گا. وہ مدرسے سے گھر نہیں گیا، گھر والے تو کھلا دیں، جنگل میں نکل گیا. جنگل میں میری روزی کیسے پہنچے گی؟ تو دیکھا کہ ایک قبر پر مٹھائی پڑی ہے. اوہ، روزی یہاں بھی آ گئی. وہاں سے بھاگا، یہ تو روزی آ گئی میرے پیچھے. وہاں سے جب بھاگا تو آگے پانچ چھ ڈاکو آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ ہے اور قبر پر مٹھائی پڑی ہے اور یہ بھاگ رہا ہے، ضرور یہ مٹھائی کسی نے رکھی ہے اور اس میں زہر ملائی ہے تاکہ ہم کھائیں اور مر جائیں. پکڑا اس کو، اس کو پکڑا، پکڑ کر کے کھاؤ، یہ مٹھائی تمہیں کھانی پڑے. زبردستی اس کو کھلائی. اسے کہا میں مان گیا، میں مان گیا، شیخ سعدی نے ٹھیک فرمایا. فزوری بے رسل، کہ دنیا کی غذا جو پہنچنی ہوتی ہے بدن میں وہ زبردستی بھی پہنچ جاتی. کتنا میں بھاگوں وہ میرے اندر پہنچ کر رہے. اور میں نے آج بڑی کوشش کی، گھر بھی نہیں گیا، قبر سے بھی بھاگا، لیکن پھر بھی ڈاکوؤں نے مار مار کر کھلائی. مار مار کر میری روزی مجھے کھلائی. اس لیے شیخ سعدی ٹھیک فرماتے ہیں، بزوری برست، بزوری برست، زبردستی پہنچتی. اس لیے دنیا تو مل کر ہی رہتی، آخرت کرنے سے ملتی ہے، اپنے آپ نہیں ملتی. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے.